love made me beg for more. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 maja, jest 6. Justyna Mączka i Michał Szerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Mieszkańcy gminy Wojciechów sprzątają po trąbie powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje ostrzeżenie na dla południowo-wschodniej części Polski. Polska musi być w Unii, ale potrzebne są zmiany, ocenia szef PiSu. Działacze Wiosny chcą europejskiej karty praw kobiet. Trwa kampania wyborcza. Ponad 170 milionów złotych. Takie jest zadłużenie szpitali na Mazowszu za ubiegły rok. Bardzo duże są zniszczenia w gminie Wojciechów na Lubelszczyźnie, gdzie wczoraj przeszła trąba powietrzna. Uszkodzonych jest ponad 100 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nawałnica zrywała dachy z domów, łamała drzewa i zrywała linie energetyczne. Nie ma budynku, żeby nie oberwało. Wszystkie dachy zdjęte. No wszystko jest zniszczone, nie ma dachu, nie ma nic. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Na chwilę obecną mamy 120 budynków w 42 gospodarstwach. Koło 1/3 z nich to są budynki mieszkalne. Na mnie się skończyło, bo już o sąsiada jest w porządku, a u mnie jest pozrywane i z mieszkalnego, i z gospodarczych. Burze przeszły też nad Warmią i Mazurami. Zalane są drogi, podtopione piwnice. Na Podkarpaciu przebierają rzeki, są już lokalne podtopienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia dla mieszkańców 61 powiatów na Śląsku, w Małopolsce, Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu. Synoptycy także na dzisiaj zapowiadają gwałtowne burze i ulewy, do tego silny wiatr. Mogą zdarzyć się porywy osiągające około 80 km na godzinę i oczywiście z burzami związany będzie grad. Nim informowała synoptyk z IMGW Grażyna Dąbrowska, jutro jeszcze zagrzmi, w piątek już bez burz i deszczu. Prezes PiSu mówi, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie kolejnego budżetu Unii w obecnej formie. Zgodnie z przedstawionym rok temu projektem na lata 2021-2027 do naszego kraju ma trafić o 20% mniej środków na politykę spójności, czyli inwestycje, które mają zmniejszyć nierówności między regionami. Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Starogardu Szczecińskiego deklarował jednocześnie, że Polska musi być w Unii. My musimy być w Unii Europejskiej. Ci, którzy namawiają, a są dzisiaj tacy, żebyśmy z niej wystąpili, to są tacy ludzie, którzy namawiają kogoś, kto jest lekko ubrany, bardzo lekko ubrany. Na zewnątrz jest mróz, a oni namawiają, żeby sobie w tym stroju na ten mróz poszedł. No jakby się to skończyło ciężką chorobą albo może i śmiercią. Jarosław Kaczyński dodawał, że we wspólnocie konieczne są reformy. Kampanię wyborczą prowadzą też politycy partii Wiosna. Wczoraj w Łodzi kandydatki ugrupowania do Europarlamentu zapowiedziały wprowadzenie Europejskiej Karty Praw Kobiet, które zagwarantuje równe prawa. Przytoczono wyniki raportu Europejskiego Instytutu do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który mierzy na podstawie różnych wskaźników tak zwany indeks równości płci. Z dokumentu wynika, że Polska pod tym względem jest dopiero na 18. miejscu w rankingu Unii Europejskiej, dalej niż Słowenia czy Łotwa. W ramach Karty Wiosna chce też m.in. zapisów o usunięciu sprawcy przemocy z domu, tak żeby to nie kobieta z dziećmi musiała wyprowadzić. Ale oprawca. Zadłużenie szpitali tylko na Mazowszu i tylko za ubiegły rok może wynieść w sumie ponad 170 milionów złotych. Dotyczy to ponad 20 placówek dofinansowywanych przez władze województwa. Marszałek Adam Struzik tłumaczy, jakie są tego przyczyny. Pierwsza to jest lawinowy wzrost wynagrodzeń, nie tylko w obrębie zawodów medycznych. Po drugie jest wyraźny wzrost cen energii elektrycznej. Do tego m.in. wyższe ceny leków czy materiałów higienicznych. O żądaniach wyższych płac mówi dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Jarosław Rosłon. Jak tłumaczy, rząd dał podwyżki jednym, chcą też pozostali. Negocjacje wyglądają tak. Panie dyrektorze, oczywiście pan nie ma pieniędzy, może nie dać, a my dziękujemy za pracę. Przykładem tego chociażby jest u mnie dział higieny, to są sprzątaczki, gdzie mam 27 wakatów, nie ma chętnych do pracy. Dyrektorzy szpitala i szpitali alarmują, że mimo większych wydatków kontrakty z NFZ-u od lat są na podobnym poziomie, przez co szpitale wpadają w coraz większą spiralę zadłużenia. Ukraińcy wybrali nowego prezydenta, teraz przed nimi wybory parlamentarne. Wołodymyr Zełański zgodnie z przewidywaniami rozwiązał parlament i wyznaczył datę wcześniejszego głosowania, 21 lipca. Jednocześnie zwrócił się do przewodniczącego parlamentu o zwołanie na dziś nadzwyczajnego posiedzenia Rady Najwyższej. Zełański chce zmienić prawo wyborcze. Chodzi tu m.in. o likwidację jednomandatowych okręgów i obniżenie obecnego 5-procentowego progu wyborczego. Wcześniejsze wybory parlamentarne Wołodymyr Zełenski zapowiedział wczoraj podczas swojego przemówienia inauguracyjnego. Jednym z argumentów za takim rozwiązaniem miało być niskie zaufanie ukraińskiego społeczeństwa do parlamentu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz. Skrót wiadomości w Trójce o 6.30.

You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules. Poranek zaczęliśmy wspólnie z grupą Queen. Dzień dobry. 24 minuty po 6 audycja poranna. Kłaniamy się Państwu, życzymy udanego dnia od samego rana, no i zapraszamy. Zapraszamy do trójki. O, i ten pan też zaprasza, oczywiście, zdecydowanie. I tak w skrócie opowiemy Państwu, co nas do 9 spotka. Unia pod lupą nas spotka po 7.40, czyli nasze europejskie sprawy. Połączymy się z Brukselą, z Beatą Płomycką. Oczywiście temat wyborów do Europarlamentu będzie nas przede wszystkim zajmował. Te wybory zaczynają się już jutro. Jutro pierwsze głosowanie w Wielkiej Brytanii, bo Wielka Brytania będzie głosowała tym razem jednak. To wszystko opowiemy wspólnie z Beatą. 7.40 zapraszamy serdecznie. Poza tym jak zwykle i zajrzymy do prasy już za kilkanaście minut i kwadrans po 7 spotkamy się z doktorem Tomaszem. Tak długo jak roślina oddycha, jak my oddychamy, to stosunek C12 do C14 jest identyczny jak w atmosferze. Proszę się przygotować, że będzie i o C12, i o C14, i o jeszcze innych paru rzeczach doktor Tomasz Rożek Państwu opowie, bo będzie odpowiadał na pytanie. Chwilę później spotkanie z tatą, projekt tata. Kim Jovan się urodził? Urodził się chłopcem z porażeniem mózgowym. I to jest takie tło, myślę, gdzieś tam przekaz tego filmu. Milicja ma swoje wyzwania. Milicy rodzina się właśnie rozpadła. To są wyzwania, które ich połączą. Polecamy Państwu 20 minut po 7 projekt Tata. Oczywiście będzie chwilę później po 7.35 spotkanie z panem Eltonem, Johnem i kolejnym jego nagraniem. No a przed 7 Filip Jaśler i zajrzymy sobie do kalendarza i będziemy oczywiście pamiętali o drugiej rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego. To przed 7 zapraszamy serdecznie, a za 4 minuty skrót wiadomości. Daddy came around every once in a while, but Mama, she was there all the time. In summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peachtree with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church, making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. There's more than one way home. Got me a job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. And Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars. time with oldies out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus. Different places, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Zawsze się sprawdza o poranku, zdecydowanie bardzo ładna piosenka. Burzowo zdaje się, że jest i było w nocy. Pani Lilia napisała, że piękna burza była, z kolei pani Ewa, że ciężka noc, bardzo ciężka noc, bo burza jak, nie wiem, 6:30 minęła. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Gazetą uruchomił szybką obsługę szkód dla poszkodowanych w lubelskiej gminie Wojciechów. Wczoraj przeszła tam trąba powietrzna. W jej wyniku zniszczonych zostało 120 budynków. Ranna jest jedna osoba. PZU zapewnia, że wypłaci odszkodowania w jeden dzień. Szkody powstałe w wyniku trąby usuwają m.in. żołnierze oraz strażacy. Na ulicach Warszawy znów będą dziś protestować taksówkarze. Poprzedni protest odbył się w kwietniu. Akcja jest wymierzona w nowelizację ustawy o transporcie drogowym. Organizatorzy protestu twierdzą, że nowe prawo zdemoluje rynek taksi w Polsce. Przepisy znowelizowanej ustawy sprawią, że takie firmy jak Uber czy Bolt będą mogły działać w pełni legalnie. Regulacje mają wejść w życie w styczniu. Stany Zjednoczone podejrzewają, że syryjska armia używa broni chemicznej. W tym kontekście amerykański Departament Stanu wymienia prawdopodobny atak z użyciem chloru, do którego miało dojść w niedzielę na północnym zachodzie Syrii. Jeżeli potwierdzi się, że reżim Asada używa broni chemicznej, to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą szybko i adekwatnie, napisano w oświadczeniu Departamentu Stanu. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, możliwe także grad. No i te burze na południu kraju będą takie solidne, bo prognozowane natężenie opadów tak 20 mm, a na południu to nawet 30 mm może spaść. Temperatura maksymalna od 13 stopni na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu do 23 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen.

ładne, melodyjne, o miłości. Chyba też o muzyce, bo tam usłyszałem słowo, że muzyka i że też taka bardzo radiowa. Pan od razu śpiewał, że radiowa piosenka. Za 20 minut będzie 7. Pan jest przygotowany, bo ja tutaj przedłużam sprawę. A przygotowany, proszę pana, proszę już nie przedłużać. To może ja nie będę przedłużał w tej chwili. I tak znienacka zapowiem, że teraz prasa i Krystian Hanke. A zaczniemy od, no tak, zaczniemy od gazety, w której no, te sześć szczęść, no. Mamy sześć szczęść, znaczy nie my mamy, tylko pani mamy, pani Klaudii. Taty też. Taty też, dziadków też. Mhm. No w fakcie, dziś no, możemy przeczytać więcej na ten temat. Dumni rodzice, rekordziści. Filip Tymon, Zosia, Kaja, Nela i Malwina. Takie imiona nadali swoim dzieciom. No, wzruszająca to historia. Zawsze miło popatrzeć na szczęście innych. Na pierwszej stronie faktu też tata, ale tutaj tata Rosati. Już dziennik Fakt zagląda do portfela. 5,5 milionów złotych. Zostawmy. Znaczy, nie zostawmy. No, po prostu taki tytuł jest. Jeśli chodzi o Super Express, to już też odhaczam tabloidy. Tutaj Jarosław Kret na stronie pierwszej. Ale gdzieś widzę, a tu, Polacy głodują przez drożyznę. Taki tytuł w Super Expressie, dramatyczny. Dziś w Rzeczpospolitej. Drożyzny chyba tam jest, się przewija na pierwszych stronach. To prawda, właśnie na pierwszej stronie Rzeczpospolitej warzywa szybciej drożeją niż rosną. Wyliczenia z dokładną infografiką. Trzycyfrowe skoki cen warzyw. Kapusta była w kwietniu droższa o 524% wobec cen z kwietnia ubiegłego roku. Pietruszka podrożała blisko trzykrotnie. To wciąż dalekie echa ubiegłorocznej klęski suszy, pisze Rzeczpospolita. Wody brakowało podczas wiosny i lata, gdy sprzedawane dziś warzywa gruntowe rosły. A że czekamy jeszcze na tegoroczne zbiory, płacimy więcej. Analitycy przypisują część podwyżek modzie na zdrowe odżywianie się i unikanie mięsa, co winduje popyt na warzywa. Spektakularne skoki cen pietruszki to raczej kwestia chwili. Wśród tysięcy sklepów i bazarów zawsze znajdzie się monopolista, który podniesie ceny. Warzywa powinny wkrótce potanieć, gdy w wakacje na rynku pojawią się dostawy z pól, pisze dziś Rzeczpospolita na pierwszej stronie. No i to rzeczywiście rzecz ciekawa, interesująca. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, dramatycznym również tytule, pisze: chybiony strzał w pedofilów. Posłowie tak się spieszyli z zaostrzeniem kar za przestępstwa seksualne przeciw dzieciom, że w efekcie zdepenalizowali jedno z nich. Luk, błędów i absurdów jest więcej. Listę niedociągnięć przyjętych w ubiegłym tygodniu nowelizacji kodeksu karnego przygotował Krakowski Instytut Prawa Karnego. Ekspertyza wskazuje na 45 wad. Najpoważniejsza dotyczy depenalizacji czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego. Dziś grozi za to od 2 do 12 lat więzienia. Zmiany redakcyjne w artykule 200 kodeksu karnego spowodowały, że ten czyn nie będzie już karalny. Alarmuje dziennik Gazeta Prawna. Dziś na pierwszej stronie, a nieco niżej o raporcie NIK-u, który ocenia reformę edukacji. Pogorszyła warunki nauczania w co trzeciej skontrolowanej szkole i nie spowodowała realnej poprawy w ponad połowie zbadanych placówek. O niedostatecznej reformie edukacji posłowie PiS mówią i podkreślają, że raport bijący w rząd i samą minister, która otwiera listę PiS w okręgu dolnośląsko-opolskim, ukazuje się akurat na finiszu wyborczej kampanii, wskazując na to w komentarzu. Gazeta Wyborcza dziś w mocnych słowach pyta premierze Morawiecki: kłamie pan czy pańska żona? I przygotowuje listę 7 pytań dotyczących słynnej już działki. Pierwsze od tego się zaczyna ta lista. Dlaczego działki warte około 4 milionów złotych, jak oszacowała biegła sądowa podczas procesu w sprawie przekrętów związanych ze zwracaniem ziem Kościołowi? Kupił pan za 1/5 ceny, czyli 700 tysięcy złotych. Pytań jest 7. W Gazecie Polskiej dziś wielka mistyfikacja Gazety Wyborczej. Taki tytuł na pierwszej stronie, też odnoszący się do tej sprawy. I czytamy, że okupione 17 lat temu działce małżeństwa Morawieckich wartość nieruchomości zawyżono co najmniej kilkakrotnie w tym artykule. Wyceny dokonywała działaczka SLD, która w przeszłości współpracowała z Agorą. Jak będę czytał wyniki meczów czy tabelę ligową w Wyborczej, to na wszelki wypadek będę je również sprawdzał w innych mediach, komentował wczoraj Mateusz Morawiecki, który potwierdził wytoczenie gazecie procesu. PiS zapowiedział również ustawę zmuszającą do ujawniania majątków rodzin najważniejszych polityków w państwie. I zresztą jest to w 7 pytaniu, w 6 pytaniu Gazety Wyborczej dziś. Jaki jest państwa prawdziwy wspólny majątek? Obok ksiądz krzywdził, biskupi tuszowali. Kowali. Kolejna odsłona afery pedofilskiej. Skrywane tajemnice szczecińskiego schroniska. Pięcioro pracowników schroniska poinformowało biskupa Stefanka o molestowaniu. Gdy ksiądz Andrzej zaprzeczył, biskup skończył dochodzenie. Tak to wyglądało, pisze Gazeta Wyborcza. Ten temat też w tygodnikach, do których jeszcze za chwilę dojdę, ale tak, chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch sprawach z polityki zagranicznej, ze stron zagranicznych. Po pierwsze, w Gazecie Polskiej dziś tekst o tym, że Niemcy sprytnie walczą z roszczeniami, to po artykule w Die Welt, który opublikował kontrowersyjny tekst dotyczący reparacji za drugą wojnę światową. Niemiecka obrona przed reparacjami i odszkodowaniami jest dobrze przygotowana i wiąże się z całością polityki historycznej, mówi profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast w Rzeczpospolitej dziś o tym, że Niemcy przegrywają wojnę z klanami, nie dadzą sobie z przestępczością w wykonaniu wielkich imigracyjnych rodzin przestępczych. Ten tekst w Rzeczpospolitej. Nasz dziennik o problemach złożonych, bo ten dziennik konsekwentnie zajmuje się zdrowiem Polaków i brakiem nakładów finansowych na leczenie. Nawet 4 miliony Polaków może nie wiedzieć, że są zagrożeni chorobami nerek. To efekt m.in. braku właściwego monitorowania pacjentów z cukrzycą czy nadciśnieniem tętniczym. Alarmuje na pierwszej stronie ten tytuł. A w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie czarno-białe zdjęcie Nikiego Laudy i jego wspomnienie. Dziś ten temat na okładce przeglądu. W tygodnikach, jak powiedziałem, pedofilia wciąż głównym tematem. Czy będą dymisje biskupów, pyta Polityka. Kryzys w Kościele wstrząsa polską polityką. Jak to wpłynie na wynik wyborów? W tygodniku powszechnym ksiądz Jacek Prusak mówi: idzie sąd nad Kościołem. A w Gazecie Polskiej, w obszernym wywiadzie z Jarosławem Kaczyńskim na kilka dni przed wyborami do Europarlamentu, ten temat też się pojawia. Kaczyński mówi: tym, którzy krzyczą, że Kościół przepełnia pedofilia, nie chodzi o walkę o dobro dzieci, lecz o walkę z chrześcijaństwem, o zbudowanie perspektywy dechrystianizacji Polski. To fragment tego wywiadu, który zatytułowany na pierwszej stronie jest: brońcie demokracji, idźcie na wybory. Tak wygląda prasa. Dziękuję bardzo. Krystian Hanke za 14 minut, 7. Za chwilę pojawi się pan muzyk. Dealer, jedna sztuka na smak. Więcej z biegiem lat, to magia liter składają się od tak. Niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachód słońca wlecie i ty i twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się co, czy nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmienia muzykę, gdy zapisany w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem, kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ, mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One i jaka muflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz, sy. Laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnę z pomiędzy abę. Się gra, się ma w prawe, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susa. Raz masz, raz szukasz. Psy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym tacie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. To Dealer Liter. Taki tytuł, Pocahontas i Vito Bambino. Polecamy Państwu w ramach głosowania na listę oczywiście. Dzień dobry. Wymyśliłem dobry sposób na przyspieszenie programu, tylko wymagałby zmiany techniki. Wystarczy muzykę zacząć grać z winyli i ustawić na 45 zamiast na 33 i od razu będzie szybciej. I nawet Marcel nie będzie musiał tak bardzo szybko mówić, jak ten pan od reklam różnych rzeczy w telewizji. Będę się starał tak szybko mówić, ale nie zawsze potrafię. Ale mamy taką płytę, która potrafi grać troszkę szybciej. Redaktorze, bardzo bym poprosił, gdyby... Tu, na 45 poszło? Tak, tak, tak. Co najmniej. Urywki. Urywki z kalendarza. Tu z kolei troszkę wolniejsze były. Obroty. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry państwu. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, bardzo zapraszam. A nie, ja spróbuję. A mimo to będę wolno, ale na 46. No, metryki nie oszukam. Dobrze. Dzień dobry państwu, 22 maja. Imieniny dziś obchodzą Krzesisława, Fulko i Ryta. Wszystkiego najlepszego. Jeśli ktoś z państwa pisze akurat powieść dla dzieci, to życzliwie podpowiem, że imiona dzisiejszych solenizantów świetnie nadają się dla pary głównych bohaterów. Fulko i Ryta na łące i dwa zające. Prawda, jaki ładny tytuł? Grosza nie wezmę. Natomiast jeśli powstanie serial animowany o ich przygodach, bardzo chętnie napiszę melodię do czołówki. Fulko i Ryta i będziemy kwita. No to ja już sobie załatwiłem pracę, a teraz przejdę do omawiania osobliwości 22 maja. Otóż dziś przypada... Dzień Praw Zwierząt. No to na spacerek z pieskiem, na pierwsze żądanie i podwójna porcja smakołyków. Koty niech dziś spokojnie śpią na telewizorach, zwłaszcza, że spanie na współczesnych wąskich odbiornikach nie jest łatwe. Wiem, próbowałem, spadłem. Chomiki niech dziś leżą do góry brzuchem, niezachęcane przez nas do bezproduktywnego biegania w kołowrotkach. Wypada też poświęcić chwilę i pozwolić się wygadać rybkom z akwarium. Niech opowiedzą o swoich problemach. Nawet głupiki. Ale pieski, kotki i rybki to nie wszystkie zwierzęta, które mają dzień swoich praw. No niestety, pozwólmy mrówkom spacerować po kuchennym blacie. Nie latajmy ze ścierą za muchami. Pozwólmy się pokąsać komarom. Chociaż dziś respektujmy prawa zwierząt. Dziś przypada 206. rocznica premiery opery Gioacchina Rossiniego, Włoszka w Algierze. Oto fragment arii Taddeo z drugiego aktu. Włoszka w Algierze, ja Włoszce nie wierzę. Po cichu wam powiem, jest w Augustowie. Tylko ty śpiewałeś jak anioł, tylko ty układałeś tak piękne melodie. Tylko ty grałeś na skrzypcach, trąbce i fortepianie jak tylko ty. Tylko ty dzwoniłeś czasami, żeby po prostu opowiedzieć dowcip. Tylko ty pokonywałeś swoim autem 100 tysięcy kilometrów rocznie, aby dać nam uśmiech i wzruszenie. Dziś mija druga rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Wujku, odpoczywaj. Wujku, jeszcze kiedyś razem pogramy. Filip Jaślar, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie redaktorze, oczywiście pamiętamy i oczywiście dziś w audycji porannej nie może zabraknąć piosenek Zbigniewa Wodeckiego. One będą. Będą do 9 na pewno. Pierwsza już teraz.